kalbim yolların sürgünü aldırma. Kararıyorum gölgesiz gururlarda. Sana değil bana değil kaderimize bu feryat. Çareyi bul bana getir, çare ise sabır dua. Sahranın gülüyüm aldırmam. Kah arıyorum kahi kayboldum orada. Sana değil bana değil kaderimize bu feryat. Sabır dua. Kardır yar yarlarımı, kim doluyor kollarımı? Yarda yetiş ve yağmurun ağarmayan sabahları. Yandım ama gök nerede?